Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det var Madrugada det med What's On Your Mind. Velkommen til Radioresepsjonen, dere. Yeah! Yeah! Det var så halvhjertet jubling, synes jeg, ser ordentlig noen ganger. Ja, det er påske, vet du, og ja. Da er man litt, sånn, litt bakpå, litt sliten. Skal være litt mer stille da, kanskje. Hey. Ja da, det er helt riktig det. Du er jo som snytt ut, eller Frode Jakobsen i Madrugada er jo som snytt ut av nesa ditt, Tore. Ja, nå er det litt usikkert hvem som er snytt ut av hvem sin nese, for han er vel strengt tatt eldre enn meg. Ja. Så blir det naturlig at han har snytt meg ut av nesa si, for han er veldig lik meg. Han, i visse situasjoner og fra visse vinkler, så er det som to dråper vann. Mm. Faktisk, tro det eller nei. Han er... Hvis jeg hadde sett dere ved siden av hverandre, og dere hadde pratet og gestikulert, så hadde jeg nok sett ganske greit forskjell på dere. Ja. Men på bilder, så er du noen ganger helt lik Frode Jakobsen, Tore. Ja, men ja, for Frode det gestikulerer ikke så mye som Tore gjør. Nei, Tore gestikulerer jo veldig. Nei, han kan ikke gestikulere, han spiller gitar, han, eller bass, eller hva han gjør. Ja. Mm. Selv om Madrugada, altså selv om Robert Burås døde, så er Madrugada mer populært enn noensinne. Mm. Jeg lurer på når de er på turné og sånn, om det er sånn at de tenker på Robert hele tiden. Tror du at det er når du går på scenen og når du er backstage og heldig, at du tenker, ja nå, ja ah, skulle Robert ha vært der. Tror du det er sånn hele tiden nå? Nei, jeg tror ikke det er sånn hele tiden, jeg tror det er sånn tidvis. Ok. Mm. Men de måtte jo ha to gitarrister for å erstatte Robert. Er det sånn? Ja, to gitarrister. Mm. Ja. Så du kan tenke deg hvor flink han var? Ja, hadde han sånn dobbelt gitar? Nei, det var ikke dobbelt gitar. Nei. Det var enkel gitar. Ok, vi skal i radioresepsjonen i dag ha det som kalles radioresepsjons postkasse. Postkasse? Postkasse. Og det betyr jo, hva betyr det, Bjørte? Fortell litt om postkassen. Ja, det betyr at du som hører på, du kan spørre oss om hva det måtte være, så skal vi prøve å svare etter beste evne. Mm. Det er ikke sikkert vi klarer, vi vet jo ikke alt, nei. Men til sammen så vet vi ganske mye. Så ja, det kan være... Vi sitter jo på en del livserfaring. Vi har vel en nærmere 100 års livserfaring sammen her i studio. Mm. Og du har fra det litt vest-sørkanten av landet. Mm. Tore og jeg er oppvokst i Oslo, altså urbane og opplevd bymiljøet på godt og vondt. Mm. Så vi sitter jo med mye kunnskap. Absolutt. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har et spørsmål til oss. Og det vet jeg at du har, og det kan være alt mellom himmel og jord, altså. Ja, ja, ja. Ja. Kan du bare ta noen eksempler på hva det kan være? Nei, når vi snakker om det å komme fra forskjellige deler av landet, så kan jeg ta litt om bybanking, for eksempel, som var veldig populært på Holmlia. Du tar byen for å tygge tyggis og snakke med hverandre. Barneraner og sånn, kan du mye om? Barnesoldater var det mye også på Holmlia, de kan jeg mye om. Ja, altså de var ikke barnesoldater lenger, men de hadde vært det. Ja, de var altså permitterte barnesoldater. Ja, de har tredd av, for å si det sånn. Ja. Og i og med at vi er 100 år til sammen, så har vi opplevd både første og andre verdenskrig, sånn at alt som har med de to store krigene å gjøre, kan vi svare på. Kjempebra. rrkrøllalfa.nrk.no hvis du bruker e-post. Jeg ser at spørsmålene renner inn allerede, til tross for at vi er midt inne i påskeuken. Det synes jeg er fabelaktig. Spennende. Vi tar en gammel P3-hit. Vi, tenker jeg. Det er Caesars. Er det ikke Caesars Palace? Det er ikke lov å hete lenger på grunn av hotellkjeden i Las Vegas. Er det sant? Ja, det er sant. Da heter det bare Caesars, og dette er Jerky. P3. Dette er Caesars, jeg sier Palace, ja, selv om vi kanskje blir saksøkt. Caesars Palace med Jerk It Out. Jeg synes det er det som er det riktige navnet, ja. Ja, egentlig er jeg litt enig, for det var sånn jeg husker Jerk It Out da jeg hørte den første gangen. Ja, det var litt som Caesars Palace, det. Ja, men det, for det heter det da vi spilte, hadde den her på A-lista vår på P3. Du tror ikke noe på at det jeg sier er sant? Nei, jeg tror de, det er sant. Ja, det er sant. De får ikke lov å hete Caesars Palace på grunn av denne hotellkjeden. Ja, ja, men da vi spilte den låta for noen år siden, så heter Caesars Palace. Ja, det er riktig. Så det har skjedd etter at vi hadde den på A-lista. Ja da, det er riktig. Så hvis jeg sier Caesars Palace nå, så river de seg i håret i Las Vegas. Ja, det kan jeg tenke meg at de gjør. Ja. Jeg synes vi skulle ha Caesars Palace på vår liste over ting vi ikke har lov å si i dette programmet. Nei, nei, nei, nei, hvorfor det? Caesars Palace, det sier, hver gang vi sier Caesars Palace, så gjør vi noe alvorlig. Ja, og det er litt ulovlig. Og det er jo litt som Peter sitt mandat da. Ja, det er jo litt det, det er sant det. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer? Jeg vet jo at du har lyst til å begynne å snakke om det, Kristian. Nei, det er ikke nødvendig, jeg trenger ikke begynne, jeg. Men jeg kan, jeg skal begynne, ok. Jeg så en heidundrende krigsfilm i går. Oi, sa han? Den er ganske gammel, men at jeg har ikke fått fingeren ut og sett den før. Jeg kunne egentlig ha hoppet over han, for han var ikke så bra, men den heter Behind Enemy Lines. Ja vel, ja. Som, ja, den der, ja. Ja, men nå står det... Er det på TV eller på DVD? Så på DVD. Så nå står det fast hva han heter. Han, Owen Wilson. Ja, Owen Wilson, ja. Greien er jo at jeg har bare sett han i komedier. Mm. Så når han ble skutt ned over tidligere Jugoslavia og sprang for livet nede der, så synes jeg at flirte hele veien. Han sprang da, at han bare smilte og hadde det gøy. Så, eller synes jeg ikke så da. Så jeg klarte bare ikke å leve meg inn i den filmen. Nei, jeg har også problemer med det, for han er jo en artig per. Ja. Han er jo en skrudd, rar komiker-kiss. Ja. Og jeg har også sett den filmen tidligere. Det er ikke særlig troverdig, rett og slett. Nei, jeg synes at når han løper sik-sak vekk fra de serberske opprørerne, så synes jeg det bare blir komisk, og ikke skummelt og spennende. Vi ser den morsomste scenen jeg synes i den filmen her. Ja, det vil jeg gjerne høre. Det er når han gjemmer seg i en massegrav, og så kommer det masse folk rundt, og så bare ser, finner ikke han, fordi han, de tror at han bare er sånn råttet spiller lik. Han. Han spiller lik han. Men de, vet du, de sitter i kontrolltårnet på den båten. De ser, vet du, hæ? Hvorfor tar de ikke bare og stikker med bajonetter og river ut øya på henne og voldtar henne, sånn som alle de gjorde der nede? Mm. Nei da, de har jo ikke, for han, jeg tror han har et lik. Ja, han spiller lik, han. Ja, han ligger faktisk under et lik, han. Er det det han gjør? Ja, han gjør faktisk det. Jeg har sett flere bruker den taktikken når man skal gjemme seg i sånne situasjoner. La som han har lik. Ja. Det er ganske lurt det, altså. Mm. Det er sånn kanskje man skal begynne å gjøre det mer på byen hvis man møter folk, kanskje en hysterisk jente som man kanskje ikke har lyst til å snakke med. La som det er lik. Spill død. Spill død. Ja, det er sånn når du møter en bjørn i skogen også. Spill lik. Ja. Spill, ja. Spill skal vi, ikke, okay. Skal vi, ikke spill bjørn? Spill bjørn. Nei. Spill vennlig bjørn, går han gjør det. Nei, du kan prøve, men jeg tror ikke det. Ja, du kan prøve, men det tror jeg ikke er bra å gjøre, altså. De har ikke fargesynet til bjørnene, så de kanskje tror at du er bjørn. Du tuller. Kle deg naken og spill bjørn. Ok, ja. Hva, ja, men jeg tuller med det fargesyn? Ja. Nei, jeg tror ikke det. Jeg mener da bestemt at dyr sjelden ser farger. Men er det sånn generelt, hvis du mister, eller møter folk som har, ikke har fargesyn, kle deg naken? Fordi, ja, jeg liker å gi det tipset. Ja, det var rart tips. Ja, litt rart tips. Hva er det? Ja, du har spåten handlet om hva man har gjort de siste 24 timer. Ja. Det var ikke jeg som begynte med det. Nei, jeg spåten, det er spåten. Jeg har ikke noe mer å melde. Nei, supert. Tore, har du lyst til å dele? I går så var jeg stort sett hjemme. Jeg gjorde stort sett ingenting. Og på toppen av det hele så gikk flere pærer i leiligheten min. Oi, sånn. Og det gjorde det veldig mørkt og trist. Det kan jeg bare en liten kort innpå angående pærer som går. Hvis det går flere pærer i løpet av en dag, ja. Hvor mange pærer vil du si gikk? Nei, nå må jeg rette på meg selv, for det gikk ingen pærer hjemme hos meg. Du jugde. Ja, nei, jeg løy. Du jugde for lytterne, takk. Du finner ikke på ting da, tror jeg. Nei, jeg fabrikerer ikke siste 24-spotten. Nei, det var altså, jeg har en lampe som jeg har fått av foreldrene mine, og den er kjøpt på IKEA. Ja. Og elektronikken i denne lampa er ikke helt som den burde. Det ser veldig ut som du synes denne historien er veldig spennende, Bjørn. Ja, jeg synes det er spennende. Ja. Men jeg blir alltid litt skeptisk når man snakker om elektriske ting fra IKEA. Men fortell ferdig, Tore. Jo, da viser det seg at det er noe slark i en ledning eller en kontakt der. Altså, det var ikke pæra som hadde gått. Så hvis, og denne transformatoren ligger bak sofaen, og i det jeg rugger meg i sofaen, så skrur lampa seg på igjen. Det er farlig. Det er farlig. Veldig farlig. Ja, det er farlig. Så du har ikke bare slark i lysken, men også slark i ledningen. Nei, det er slaskete lysk. Det var ikke slaskete ledning. Okay. Slaskete lysk, slarkete ledning. Ja. Ja. Det, alt dette er sant. Mm. Men så du, ok, så da var det ikke så farlig som jeg trodde da. Nei. Det er litt farlig, for du skal ikke ha slark i ledningen. Nei, man skal ikke ha det, og det går, min oppfordring går til Ingvar Kamprad, at når man strammer opp arbeiderne sine i ex-Vietkong-land. Ecuador eller Nicaragua eller noe sånt, hvor de lager de lampene? Ecuador, tror jeg det er. Ok. Men det er ikke typisk for foreldrene. Sagen er at når de har noe som utstyr som har slarket i ledning, så bare gir det til guttungen. Jeg tror faktisk det er mer typisk foreldrene sagen enn du ville kanskje tro. Er det sant? Ja, ok. Altså, de tenker først seg selv, men det gjør alle, gjør det ikke det? Først sin egen sikkerhet, dernest barnas. Personlig spiste denne grandiosa-varianten lørdagspizza i går, til tross for at det var tirsdag. Er ikke den god? Jo, jeg har alltid fremmet den igjen. Plukket du råttekjøttet, eller spiste du det? Nei, råttekjøttet synes jeg er kjempegodt. Ja. Der er Stabburet klart å gjøre en kjempejobb med råttekjøttet. De har, hva heter det? Marinerte. Ja, de har marinerte og tilbredte, konserverte på en fantastisk måte. Mm. Det smaker nesten ikke råttekjøtt mer. Hva slags kjøtt smaker det? Biffkjøtt. Det er jo fantastisk. Det er kjempelurt. Det er jo en alkemi, på en måte, å gjøre råttkjøtt til biffkjøtt på den måten. Ja, så dynker du det i tillegg i rømme, så er det nesten som å spise en kjempegod pizza. Nesten. Men så er det din nye grandiosa-favoritt? Har det ikke alltid vært det? Nei, for du har sagt den der med løk og... Ja, kjøtt og løk, ja, selvfølgelig. Den er best, men ok. Jeg tror vi takker for oss, ja. Ok. Vi kommer tilbake igjen etter at vi har hørt Kaisers Orchestra. Vi har ikke kommet til vei senere. Nei, vi har masse tid igjen, masse tid igjen. Vi skal høre Kaisers Orchestra og deres 9mm. Radioresepsjonen. Tom Hell, Don't Let Go, synger han. Og jeg har sett Tom Hell på en ekstremt intim konsert i kjelleren på Domkirken her i Oslo. Nei, er det, okay. Nå, dette er det til Jøn, eller? Nei, jeg tror ikke det. Nei, det var ikke Jøn. Vi hadde et litt seminar der da vi jobbet i P3-målen. Og da gikk vi ned i kjelleren og kikket på noen graver og noen greier nede der. Og Tom Hell. Så kom Tom Hell og dama hans, hva het han igjen? Hun, men jeg. Dama til Tom Hell? Ja, han har vært sammen med en sånn der... Marit Larsen. Nei, ikke Marit Larsen. Men det er dame hans nå, det. Susanne Sundfør. Ja, kanskje. Har de vært sammen? Ja, det lurer på om de har. Ja, de hadde en minikonsert. Han spilte gitar og sang, og hun bare sang. Og så da sto vi cirka 7 stykker og så på de cirka 1,5 meter fra de. Eller la oss si 2 meter fra de, da. Fysø. Rett opp og ned i kjelleren til domkirka. Så han har... Tenkte jeg det? Jeg... Det har jeg vært med på. Ja, det har du fått vært med på. Jeg var en av de 7. Ja. Jeg tenker mer på at han har ligget med 2 av de største kvinnelige singer-songwriterne i landet. Mm. Nei, det er ikke sikkert han har ligget med dem, for hvis de ikke har vært gift, så kan han, for alt det vi vet, så kan han ha en sånn klausul eller sånn... At han klausul tenker... med seg selv? Ja, med seg selv, ja. En personlig klausul? Jeg skal ikke ligge med noen før jeg har gifte meg med dem. Er du sikker på at, ikke dette, at du gjorde deg til nå? Lurer du virkelig jeg, men, på Tom? Jeg kan ikke vite! Du lurer på om Tom heller har ligget med kjæresten sin, Marit Larsen, eller Susanne Sundfør? Men Tore legger det frem som at, ja, så sykt å tenke på at han har ligget med 2 av de største og fineste og flotteste artistene vi har her, så kan han like godt... Var ikke det sant? Hva var det du sa da? Jeg sa at han har ligget med 2 av de største kvinnelige singer-songwriterne i Norge. Ja. Så det er ikke fineste og flotteste. Det er viktig det der for gutter, vet du, å drive og nedlegge troféer. Ja, det er det. Det er sikkert viktig. Det ligger også i deres natur og deres instinkter, det vet du, at de skal befrukte så mange kvinner de kan. Ja. Nå har jo selve befruktningsfasen blitt litt utrendig, da, så man gjør det bare for skøy nå. Ja, man gjør det for moro, helt til man tenker at man kjenner et savn i livet sitt, og man gjør det for alvor plutselig. Hvem andre er det han burde nedlegge for å få nok et trofé fra norsk musikkbransje? Nei, det er vel... Hva med Tomboy Toril Sivertsen, kanskje? Ja, hva med Ingrid Olavia, da? Ingrid Olavia, kanskje? Ja, ja, ja. Også... Er det noen forslag, Børte? Ja, hun sier sammen med han der trommisen, ekstrommisen i Turboneger. Ja. Og ja, Elvira Nikolaisen, ja. Han kan han legge ned henne. Hun er gravid eller har fått barn, okay, eller noe sant? Ja, men det, du kan ha sex selv om du er gravid, skjønner du? Ja, ja. Jo, jo. Hun er lagt ned på et vis. Ja, det kan du godt si. Ja. Ferdiglagt. Ned. Nei, dette er jo egentlig ikke et sånt program. Nei, det er egentlig ikke det. Altså. Tankene løper av gårde med oss. Humoren er ikke helt til stede, eller? Nei, ikke helt til stede. Nei, ikke helt til stede i dag. Nei, ikke det. Det er kanskje noe på grunn av vi har litt annerledes lyd i dag. Hvis, altså spesielt oppmerksomme lyttere vil kanskje høre det. Og det er fordi vi sender fra et P1-studio. De er ikke kjent for så fryktelig god lyd, men de er kjent for å ha mange lytter. Så hvis dere begynner å blø fra ørene, så får vi bare beklage det. Ja. Sett på P1 sin blø fra ørene-konto. Bare for å legge til en ting når det gjelder Tom Hell, det var jo det at han var med å jobbe for National Bank for en tid tilbake på sentrumscene, og da spilte han musikk fra sitt kommende album. Akkurat. Og det må jeg bare si, det tror jeg blir en kanonplate, altså. Men vi hørte jo nettopp en Tom Hell-låt. Ja. Eller si, kan du ikke bare si, det var en kanonlåt? Det var en kanonlåt, men jeg tror det er masse på den platen der. Nå fikk du dårlig samvittighet nå, fordi vi snakker... Nei, på ingen måte. Jeg bare tenkte, når du begynte å snakke om Tom Hell på konsert, så tenkte jeg, kan ikke jeg også snakke om Tom Hell på konsert? Ja, hadde han singlet på seg da? Nei, jeg la spesielt merke til det, og det hadde han ikke. Han hadde puffermer i stedet. Ja. Det er noe, synes jeg, humoren er på vei tilbake. Ja, det synes jeg. Jeg vil gjerne få snakke om det neste innslaget som skal sendes, ja. For det er jeg som har stått ansvarlig for det. Mm. Det handler om, det er et gammelt innslag. Ja, det er en, altså, til glede for nye lyttere. Det er det, og det handler om en ung kinesisk gutt som heter Qing Chong Nguyen. Ja. Det er egentlig et vietnamesisk navn. Har jo fått høre mye i ettertid. Ja, men, det visste vi også. Ja, men det finnes vel sikkert en i Kina som heter Nguyen nå, når det tross alt bor over 1 milliard mennesker. Innvandrer, ikke sant, fra Vietnam? Ikke sant? Han hadde en forferdelig oppvekst. Nå bor han i Norge, og han er en jobber i et trendbyrå. Ja. Og han lager steder på utenavn, rettelse. Han lager navn på utesteder. Ja, han lager, hva er det du egentlig sa? Han lager steder på utenavn. Lager steder på utenavn, ja. Det er morsomt det også. Ja, på sin måte. Ja, er på, humoren er definitivt på vei tilbake igjen til radioresepsjonen i dag, midt i påsken, eller før på en måte selve påsken begynner. Det er ikke noe humorhøytid, eller da? Nei, det er jo ikke det, det er jo ikke det, for guds skyld. 1987 koder er resepsjonen hvis du har et spørsmål til postkassa vår. Postkassa vår. Postkassa vår. Eller bruk e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Rage Against the Machine, Killing in the Name. Hallo, ja hei, jeg heter Qing Chong Nguyen, eller Nguyen, eller Nguyen, eller hvordan faen man uttaler det egentlig?

Nei, det, nei hun er, men kanskje etter hvert når hun skjønner at fader Ulland, så jeg selger ikke nok album, synes jeg. Kanskje jeg skal ta silikon i både lepper og lepper og pupper. Mm. Og da mener jeg, altså mente jeg lepper to ganger. Ok. Ja, ja så flott da. Vi skal til... Ja, okay. Vi har veldig respekt for Anne Brun. Bare sånn at det ikke, ikke jeg, har ikke, jeg, har ikke respekt, jeg har ikke så respekt for Anne Brun. Nei, men jeg og Bjørte har, ja, jeg har veldig respekt for Anne Brun, veldig, respekt for Anne Brun. Hva er det du har respekt for? Jeg har respekt for Hadde du som du hadde litt respekt for Dolly Parton? Litt respekt for henne, ja. Og så har jeg respekt for han presidenten i Spania. Hvorfor det? For jeg synes han virker som en stødig type. Okay. Vi skal til postkassa vi. Postkassa vi. Postkassa vi. Radioresepsjons postkasse. Det er veldig bra å få inn så mange spørsmål som jeg har gjort i dag, og dette er jo en honnør til dere som har sendt inn, selvfølgelig. Det er ålreit at alle spørsmålene, altså ikke alle spørsmålene handler om oss som personer, men at det er andre ting dere lurer på også, om samfunnet generelt og jorda vi bor på, og så videre. Jeg tror jeg skal starte i dag, for han som, okay. han som har stilt dette spørsmålet har revolver. Og tror med det. Han er en gammel mann, han er hele 42 år, han stiller dette spørsmålet, og han lurer på hvorfor i all verden skal, skråstrekk, må dere ha jingle for hver bolk med postkasse? Postkasse. På opp til 15 sekunder. Mm. Han vil ha mer postkasse med flere... Postkasse. med... Flere spørsmål i stedet for disse lange jinglene, og han tror da med revolver. Det er fair enough det, men jeg må bare si at... Det er greit nok det, som Jon er gulig. Ja. Men det som er jo faktum her er at vi må spille såpass lange jingler for hver bolk med postkasse. Ja. Postkasse. Postkasse. Ja. Det er lovpålagt fra kanalledelsen. Det er Lille Marius og Håkon Morslett som har bestemt det. Når dere har postkasse, postkasse. Så må dere ha jingle. Fordi, ellers så er det... Men dette her har noe med å... det er ikke alle lytterne som hører like aktivt på. Nei. Det er noen som bruker dette radioprogrammet litt grann som bakgrunnsradio, og for at de skal... skjønner med en gang hvor det er, så må vi ha denne jinglen. Mm. Så det er egentlig svaret på det spørsmålet. Det er fra Tommy Gutt Løven. Hei, Tommy Gutt Løven. Ellers tror jeg han heter Tommy, er gutt og løven. Mottatt. Han stiller spørsmålet som jeg synes er veldig godt. Hva kommer uttrykket få ut fingeren ifra? Mm. For få ut fingeren handler jo om at du er for treg. Nå må du skjerpe deg, ta deg sammen og få fortgang i det du driver med. Mm. Jeg vet det. Du vet det? Jeg skjønner ikke hvorfor, eller når var det oppstod at en fyr hadde en finger i et eller annet, så han måtte få ut for så å gjøre noe. Er det en finger i en vegg, eller er det sin egen rumpe, som jeg har trodd lenge? Det er fingeren i sin egen rumpe. Ja, altså, er det fordi det går en sirkel, liksom, fra rumpe? Nei, det er fordi, når du, det, altså, det er på en måte det tydeligste bildet på at du er en lat, forbannet idiot drittsekk, er at du sitter, kanskje sammen med andre til og med, og ha fingeren din inn i revva og klør deg inn i rumpehullet. Er det det? Men har du fingeren inn i rumpehullet? Ja, men poenget er at da har du ikke noe annet sted å gjøre. Altså, egentlig så, det blir ansett som en dyd å arbeide hele tiden, ikke sant, å være flink og flittig. Men hvis du sitter med fingeren i rumpa, så gjør du bare det til egen nytelse. Får du ut fingeren fra den, så sett i gang med å jobbe, liksom. Få ut fingeren din før jeg rasshøler ditt. Slutt å stimulere prostata, liksom. Ja, men det er rart. Er godt. Ja. Men det er rart at det ikke er... noe mer enn det. Nei. Jeg synes det er enda altså, like egoistisk å onanere, for eksempel. Det er rart at det ikke er slutt å onanere og komme deg tilbake på jobb. Jeg tror jeg har hørt det. Ja. Slutt å onanere. Få ut fingeren. Nei, men altså, hvis du begynner å si slutt å onanere, så er jeg sikker på at det også blir et ordtak etter hvert. Ja. Mm. Det er ikke det så tøft, synes jeg. Få ut fingeren er liksom det så spennende og eksotisk. Få ut fingeren, gå og vask deg, og så sette i gang og jobb. Ja, og så vær ekstra forsiktig under neglene, da. Ta ekstra godt tak i det. Fordi, ja, altså, bakteriene setter seg veldig lett i rundt neglebånd også. Ja, det gjør det, skjønner du. Skal jeg ta et spørsmål også? Ja. Det er ikke alle ting vi klarer å svare på heller, og jeg lurer på om dere har noen kjennskap til dette. Det er fra Skyttemagnus. Han skriver, hvilken del av kroppen er snurten? Altså snurten. Jeg føler meg snurt. Jeg er ikke så kjent med det. Snurten, ja, det var veldig ukjent for meg egentlig. Jeg aldri bruker aldri snurten. Ja. Jeg tenker at det er snurten, det jeg tror snurten er. Ja. Nå har jeg fått tenkt meg ut om, og nå tror jeg har et svar på hva snurten er. Ja. Snurten er det du kaller en ting som du ikke har lyst til å si høyt hva egentlig heter. Ja, nettopp. Nå har jeg vondt i snurten. Da kan det være rumpe, eller det kan være fronten, altså underliv. sånne ting. Det er enten altså, genitalia eller kloaksystemet da, ja. Som man fortensvis bruker. Samtidig så er det noe som heter jeg har ikke sett snurten av det, ja. Og da virker det som om det er jeg har ikke sett noen ting. Mm. Nei, det som jeg tror Tore er inne på noe, men jeg trodde egentlig at snurten var den lille biten. Når de klipper navlen på sykehuset, så pleier det å være en bitteliten sånn en dings igjen på navlen din, som da dette av etter en stund etter som du vokser til, ja. Det trodde jeg var snurten. Men godt hende at det er det. Ja, og når den så faller av litt senere og blir til navlen slik den er hos oss i dag, så har du sett snurten. Jeg har ikke sett snurten av den. Jeg har ikke sett snurten har trukket seg inn. Ja, det er ikke vanlig å se sin egen snurt for eksempel. Nei, ikke sant. Nei. Trekker seg inn i lubben, vet du. Mm-hmm. Altså, når jeg hører ordet snurten, så tenker jeg på dette er et veldig tydelig bilde jeg får når jeg hører ordet snurten. Det er altså en litt eldre dame som har litt flat, en eldre hvit dame som har litt flat rumpe, men som har begynt å henge litt i den. Så når du ser henne naken, så ser du at rumpeballene henger litt i den. Er det sånn at rumpeballene henger ned i knehasene? Nei, ikke så drøyt, bare litt i den. Det har fått litt i den overheng. De det er det snurten, okay. Det har jeg ikke tenkt på. Nei, det var bare et bilde jeg fikk, og det er mulig. Tenk om jeg har helt rett, det vet jeg ikke. Men ellers ja. Det var helt fantastisk. Men ellers er jo snurten også et fint navn på en hund eller en katt. Mm. Ja. 1987 kodord er resepsjon hvis du har et spørsmål til postkassa. Eller du kan benytte e-post selvfølgelig. rr@nrk.no som vanlig. Vi tar en låt med The Killers. Dette her er For Reasons Unknown. 3 Dette er P3 Postkasse Radioresepsjons Postkasse Postkasse Postkasse Postkasse Radioresepsjons Postkasse. Det er mange som synes disse ringene her er kjempefine, altså. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Bee Gees og deg, Tore Sagen. Ja, det stemmer. Mm. Bee Gees har laget musikken, og jeg har laget teksten. Ja, og teksten er vel kanskje det som er best med disse ringene. Ja, det er egentlig det. Mm. Jeg har lyst til å ta et spørsmål her fra en som kaller seg Espen. Hei, Espen. Sannsynlig heter Espen også, ganske stor. Antageligvis. For det er ikke noe tull over det navnet. Det er ikke noe humoristisk. Nei. Han skriver, det går rykter om at de som jobber i radio ikke er like pene som de som jobber i TV. Stemmer dette, eller kan dere avkrefte denne myten? Hvis jeg kan få lov til å begynne der, så la oss bare ta utgangspunkt i gullrekkene, eller gullrekka på NRK, og senkveld da på TV 2. Mm-hmm. Det er vel ikke så mange blomster i den buketten der. For å være helt ærlig, vi snakker her altså Er det stand-up? Nei, det er ikke stand-up. Dette her er, vi snakker altså om altså vi kan ta med Dan Børge Akerø på Klassefesten på lørdag. Han, altså vi har Akerø, vi har Grosvold, vi har Klaus Joachim Sonstad, vi har Kristine Koht, vi har Thomas Numme, vi har Harald Rønneberg. Bare for å ta et lite knipp av de da. Tidligere hadde vi også Ivar Dyrhaug. De er jo ikke altså... Ivar Dyrhaug er jo kjempepen. Okay, han er kjempepen. La oss bare si, vi har Linn Skåber og vi har Knut Nærum. Den eneste som skiller seg veldig positivt ut fra alle disse profilene er jo Jon Almaas, som er en av Norges vakreste menn. Men vi må jo sette dette opp mot hverandre. Altså, er du penere enn Knut Nærum, for eksempel? Om jeg er penere enn Knut Nærum? Ja, Steinar er det. Jeg selvfølgelig er det. Dette er ikke konkurranse, egentlig. Men bare se på den gjengen med freaks som lager TV-underholdning. Du må være freak, du må se alternativ ut for å få skape deg en personlighet på TV. Og alle disse er freaks. Om vi er freaks, det er ikke opp til meg å avgjøre. Men jeg, altså, utseendet mitt står ikke noe tilbake for Knut Nærum sitt. Det er på ingen måte, Steiner. Men jeg tror at dette er noe som er i den norske nisselue-tradisjonen her. At disse menneskene er satt på TV i gullrekka for at de skal vise det norske folk at du kan også komme dit. Dit kan du også nå en dag. Se på Dan Børge. Det er greit. Han ser ut som han gjør. Og det gjør du. Altså det, han representerer på en måte folket, da, for folket er ikke så jævla pene de heller. Nei, det er ikke det. Ikke sant? Hvis du legger sammen alle folk og deler det på antall folk, så får du en ganske rar fyr, tror jeg. Eller dame, ja, det gjør du. Sånn. Ja. Jeg synes jo alle folk er rare. Jeg synes faktisk vi... Som Maj-Britt Andersen sa. Sa han det? Ja, sagt det. Men jeg synes at vi tre er tre forholdsvis kjekke karer. Det er nesten litt synd at vi jobber i radio. Ja. Men et sted må man jo starte, og det er vanlig i radio. Vi har jo vært på TV også, det er ikke det. Men vi gjemmes litt bort, rett og slett. Hvis du vil se bilder av oss, så kan du gå på internett og søke på radioresepsjonen, så kommer det opp noen bilder. Men jeg synes jo Harald Rønneberg er ganske stilig fyr. Han synes ikke jeg er noe stilig. Han er ikke noe pen. Han er, synes alle de som jobber i scenekveld er stygge. Nei, det er stygg og forkastelig gjeng. Du er greit, du er bitter for det, fordi du ikke fikk være med på scenekveld på fredag, og det skjønner jeg. Men det er faktisk ganske mye flotte folk som jobber der, bortsett fra programlederne. Ja, kanskje du burde sette dem på skjermen nå, i stedet for de styggassene. Jeg synes bare Thomas og Harald er... Nei, de er vanlige gutter. Ja, de er vanlige gutter. Vanlige, kjekke karer. Ja, det er et kompliment at de er vanlige og har beina på jorda og alt det samme. Å være pen og deilig er et kompliment. Ja, men de er det også. Nei. De kan være pen og deilige. Nei. Hvis de strammer seg opp litt i rand. Rettes opp i ryggen, tenker du på? Nei, bare begynne å trene litt. Ja. Jeg vet at Nummis driver å trene litt. Kalva den gjengen. Ja. Vi skal frem mot nyhetene få høre... hvem er dette? Queen, ja. Queen. Ja, Another One Bites the Dust i radioresepsjonen på NRK P3. Send flere spørsmål da vel! Ja! Ja! Radioresepsjonen. Au! Yeah! Kjøp! Michael Krohn og Raga Rockers Aldri Mer fra deres siste album Übermensch, som å få i butikkene nå. Jeg synes den låten der, for meg, blir den bedre og bedre. Ja, vet du hva? Ja. Den, det er en stund siden jeg har hørt den nå, og den synes jeg var, den synes jeg fortsatt er god. Ja, det var et hyggelig gjenhør, jeg er enig i det. Ja. Men det er, sånn er det med de aller fleste hitsene til Raga Rockers. Det er nesten alltid hyggelig å høre dem igjen. Mm. Det er litt sånn som med Jukke. Jeg har det ikke på samme måte med Dømden Boys. Jukke, Raga Rockers. Det synes jeg nesten alltid er ordentlig å høre. Er det rart med det? Ja, det er litt sånn med Stavanger Ensemble. Ja. Hva med ingenting? Nei, mer Stavanger Ensemble. Ja. Hva med... jeg kan ikke noen andre Stavanger, ja. Kaisers. Ja, absolutt. Nei, du kan ikke juge på det. Nei. Jo, Kaisers synes jeg er suverent. Ja, okay. Er det på grunn av at de slår på oljefat, eller er det musikken med melodien? Eller er det tilhøret? Det hele konseptet, selvfølgelig har det med låtene, jo. Ikke bare var oljefaten. Ja, det skjønner jeg. Siden det snart, eller siden vi er i midt inne i påsken, på mange måter, altså det er mange som har fri denne uken her, og i morgen er det jo røddag, ja, det er det. Og da vil vi i radioresepsjonen sende noe som heter best-of-sending, ja. Fordi vi tar oss fri i morgen, og vi tar oss fri også på... mandag, for da er det røde dager. På fredag har vi fri uansett. Ikke sant? Vi har ikke lyst til å ta oppmerksomheten bort fra det som er påskens budskap. Nei. Må lage noe helt nytt. Helt riktig. Så det vil vi gjerne at dere skal vite. Da blir det heller ikke noe podcast i morgen eller på mandag. Nei, det som er viktig å merke seg da er at mange blir sinte, men det hele høytiden handler om er jo tilgivelse. Ja. Det er sant det. Så bare sånn at alt folk er klar over det, så blir det altså ikke noen podcast i morgen, det blir i dag, og det blir igjen på tirsdag selvfølgelig, når vi er tilbake igjen. Går det an å ta opp selv da? Går det an å ta opp bestoppsending, er det du sier? Mm-hmm. Ja, ok, jeg skjønner. Vi skal også, fordi det er påske, i dag sende noen gode gamle gjenhør med innslag som vi har spilt av tidligere. Dette er til glede for nye lyttere, og til glede for deg som har hørt dem før og likte dem. Til irritasjon for de som hatet dem, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men husk å tilgi. Ja. Det er det jeg har sett for det nå. Kjell Bakensen skal vi få møte, og han er forfatter. Jeg vet, husker ikke så mye mer om han, egentlig. Nei, det tror jeg ikke. Hvis du husker at han er forfatter, så husker du det meste og det viktigste. Han var vel barnebokforfatter også? Ja, han skrev barnebøker og voksenbøker. Kanskje det var voksenbøker, altså pornobøker? Nei. Kommer til USA og sier «He wrote children's books and adults books». Ja, okay. Så vi tenker, åja, han skrev barne- og pornobøker. Ja. Skal ikke ha det, jeg har barneporno. Det er veien veldig kort til barneporno. Ja, jeg skjønner. Ja, ikke sant. Og så skal vi også møte Pluto Moen. Han, så vidt jeg husker, så har han en egenskap at han svømmer med beina først. Ja, og han har hatt problemer med det hele oppveksten og hele barndommen, fordi at han svømmer veldig godt. Ja, han svømmer mye også. Føttene først, han svømmer hele tiden. Ja. Og han svømmer så bra at han får ikke lov å være med i internasjonale svømmestevner, selv om det er fristilleklassere. Mm. Hvordan er han, hvis han på en måte konsentrerer seg, kan han svømme da med føttene bakerst? Nei, det er helt umulig for han. Det går ikke an. Det er helt umulig for han, ja. Det er jo en sykdom, det er ikke en gimmick som han har finnet på. Nei. Hvorfor får han ikke være med i Paralympics engang da? Ikke i hvert fall ikke i Paralympics. Hva med Parallelolympics, ja? Nei, det var Jøn, jeg prøvde å ødelegge humoren i programmet. Det klarte du. Det var fortsatt lettbeint, men humoristisk var det ikke. Hva med Vivi-lekene? Vivi-l heter det. Vivi-lekene. De lekene kjenner ikke jeg til, hva slags leker er dette? Det er de mongoloide og tilbakestående som har egne... Nei, altså problemet til Pluto Moen... Problemet til Pluto Moen er at han svømmer så godt at han får ikke lov å være med i det vanlige OL, og da får han selvfølgelig i hvert fall ikke være med i Paralympics eller andre skavanke konkurranse. Men unnskyld meg, fordi Paralympics er det, og Vivi-lekene er for de som, som har psykisk utviklingshemming, var det jeg mente. Akkurat, så det er ikke psykor i Paralympics? Ikke kalle de psykor, de er psykisk... Prøv du bare å forkorte det, sånn at du kan snakke mer. Psykhemma. Nei, de er... nei, de har nok... Jeg tror ikke psykhemma er lov å si i programmet. Nei, jeg bare prøvde å imitere deg. Ja, det tror jeg. Jeg tror vi bare lar ballen ligge død, ja. Ja, ja, legg den død. Ja, og så skal vi ta flere spørsmål om bare noen få strakser. Før det, Mathias Telles og Brand New Fixa! Post. Radioresepsjons postkasse. Det er altså en lovbestemt jingle vi spilte der, og til lyttere som lurer på hvorfor vi spiller så mange postkasse-jingler, så er det da på grunn av at Lille Marius og Håkon Borslett har bestemt dette. Så vi bruker å diskutere det mer, egentlig. Jeg kan godt begynne med et spørsmål, fordi jeg har gjort research for å kunne svare på det. Uberkonge. Han har gjort research. Ok, unnskyld. Jeg klapper ganske hardt. Kan du klappe sånn her i stedet? Du klapper sånn her med tørre never. Det er, ja, du gjør det på tørre never, du. Ja. Det har du alltid gjort. Det er et spørsmål fra Kjetil. Hei, Kjetil. Han lurer rett og slett på hvor høy temperaturen må være for at bensin skal antenne. Ja, og hvilke, altså hvor sendte han spørsmål? Jo, han sendte oss til oss i radioresepsjonen, fordi han vet at vi kan svare på det. Ja, fordi jeg har data. Han har sikkert sendt spørsmål. Ikke si at du har data. Jeg vet, jeg har sagt at jeg har sjekket det opp. Jeg har gjort research. Ja, sa jeg innledningsvis. Ja, at du har sjekket det opp inni hodet ditt. Jeg har sjekket det opp inni hodet mitt, og så vidt jeg kan huske, så selvantennes det ved 400 grader. 400 grader, du? Lys, høren. Ja, vel. Så det da, ja, ok. Så en sigarettglo, vet jeg ikke, er på 800 grader eller sånn, er det? Sikkert. Dette her vet jeg ikke. Akkurat det med sigaretteglod, det har jeg ikke i huet. Nei, så man skal være forsiktig når man er rundt konsentrert bensindamp, for da kan antenne det med 400 grader. Så det, nå skjønner jeg hvorfor man ikke skal røyke da, helt inntil sånne bensintanker. Jeg skjønner ikke det. Husker du når vi var på sånn brandvarnkurs, Steiner, så sa de, hva var det som sånn, gnist, det aldri mindre enn 3000 grader? Nei, det er det verste. Ikke røyk eller gnist rundt, rundt bensin. Jeg vil bare si i hvert fall ikke gnist. Og til nød kan du ta en røyk. En kald røyk. Hvis du må velge mellom gnist og røyk, og ta deg en gnist og ta deg en røyk, så ta deg en røyk, for det skal være litt tryggere. Ja. Men unngå generelt åpen flamme og glør i nærheten av bensindamp. Kan jeg ta et spørsmål fra Siv? Hun er undrende steinbok, født i Harens år. I Havern? I Harens år. Harens år, ja. En undrende steinbok. Er hun jomfru? Det står klems, men ikke noe om jomfru. Tenk på stjernetegnet. Stjernetegnet klems. Nok fjoll, vær så god. Ok. Hei gutter. Hei sånn. Hva er egentlig en pipestilk, bortsett fra et mobbebegrep? Vet du dette? Har du gjort research i hjernen din? Eller bare stiller du spørsmål? Fordi nå stilte du spørsmålet, og så forventer du at vi skulle bare kaste oss på. Nei. Jeg har ikke gjort research, men jeg har jo tenkt meg om hva dette hva kan være. Hva er pipestilk? Pipestilk, det er jo stilken på en pipe, tenker jeg. På sånne gamle piper, som er da stilken på det. Der er navnet. Eller så har jeg også tenkt at det, disse gamle sånne piperensene... Det er det pipestilk. Piperenser er like pipestilk. Nei, du sa først at det var den som var foran. Ja, jeg sa først det, ja, men jeg var ikke helt sikker. Så pipestilk er enten stilken på pipa eller en piperens. For eksempel, ja. Ellers er det et fotballag. Altså, det vet jo ikke vi. Da blir det et mobbegrep igjen. Nei, men det kan være pipestilk FC i England, for eksempel. Nei, for da er det masse mobbing. For da blir det et helt fotballag som vi kaller for pipestilk. Vet du hva jeg tror pipestilk er? Nei. En planet. Ja. Nei, du har bla, pipestilk, jorda, månen. Nei, nå undergraver vi jo hele postkassen her. Ja, men det gjorde du i det du stilte et spørsmål åpent, og så sier du, nei, jeg vet ikke hva pipestilk er, men jeg tror det er stilken på en pipe eller en piperenser. Okay. Ja, men, skal jeg si hva jeg tror? Det er veldig tilfeldig om man lærer noe av dette programmet eller ikke. Skal jeg si hva jeg tror? Ja. Jeg tror også det er stilken på en pipe. Ok, jeg henger meg på den, ja. Stilken på en pipe, ja, ok. Jeg er sikker på det er det, ja, da. Men det, det skaper underholdning, Bjørte. Ja, nei, det er ikke sikker på. Det er ikke sikker på. Jo, da, ja, du er et geni. Du er den beste, altså. Ja, ok. Kanskje jeg skal ta et annet, skal se om det blir like underholdende. Det er fra Øyvind fra Trondheim. Hei, Øyvind fra Trondheim. Hva bør jeg kjøpe av snøskuffe med treskaft eller aluminium? Mm. Og jeg trodde snøskuffesesongen var over, men det er kanskje da de kom på salg. Har du gjort research? Har du funnet ut hva du skal svare på et spørsmål? Han stiller meg et spørsmål om hva jeg syns, eller hva vi syns han burde kjøpe. Syns, ja. Ja, okay. Hva syns du pipestilke er? Det er ikke det som var... Nei, okay, ja. Jeg syns pipestilke er en fotballdag, nemlig. Men så er det sikkert ikke på pipe. Men tilbake til snøskuffe, aluminium eller treskaft? Jeg går for treskaft, for jeg tror at det tåler mer, for det er ofte massivt, men se innbilde med at aluminium er hult. Og når det, jeg har knekt aluminiumsting før, og da er det liksom, ja, ja, det var det. Ja, men så er det jo også, det skal jo sies at aluminium leder jo temperatur, altså kulle, mye lettere enn tre også. Så man vil nødvendigvis bli veldig kald på fingrene hvis man ikke har vanter, handsker eller våtter. Men da kan du ha et, du kan jo ha et plastskaft da, men det blir kanskje litt kaldere likevel. Nei. Var diskusjonen rundt tre eller aluminium, eller var plast også et alternativ her? Nei, men du kan ha plastskaft, plastskaft har du vel uansett, du har ikke treskaft på en snøskuffe, eller aluminiumskaft på en snøskuffe. Ja, nesten alltid lød av plast det. Hva er det du snakker om nå? Nå snakker vi om snøskuffa her. Den er laget i aluminium, ja. Men selve håndtaket, ja, der man holder, da, høyre hånda i hvert fall, ja, hvis man har høyrehent, det er jo ofte laget av plast. Pipestilke ofte laget av tre eller... Jeg trodde det var laget av sånn tynt. Men det spiller av ingen rolle, for det, la oss si venstrehånda din, den du, hvis du er høyrehent, så holder du venstrehånda da på, ja, du kan bli kaldere på venstrehånda, selve stanga. Ja, det er satt, du kan bli kaldere på venstrehånda, det er ja. Så du satt den? Dessuten så er det dyrere å fremstille fremstille aluminium enn det er å lage en trepinne. Er det? Ja, altså, det er ikke bare en pinne, det er forseggjorte greier da. Det er jo dreia. Ja, en dreia og satt under trykk for at den skal bli hardere. Ja. Hva tror du det koster å lage en dreiebenke, og hvor mye CO2 tror du slipper ut i produksjonen? Hvis du lager en milliard sånne trepinner, så vil jo fort betale seg da, den dreiebenken. Ja, ja, men det finnes jo flere dreiebenker rundt omkring i verden da. Noen ganger så bare lurer jeg på egentlig hva vi egentlig driver med. Ja, men det, da er du inne i en midtlivskrise. Det er ikke noe mer enn det. Det går alle gjennom det stedet. Skal vi ta et spørsmål til? Ja, det må bli kort. Jeg skal ta ut her, ja. Har du ikke forberedt et spørsmål her nå? Jo da, helt klart. Vi ser. Jeg har ikke forberedt det egentlig så. Nei, da synes jeg skal runde av. Da skal vi runde av, ja. Lukner lurt at du runder noen, hva er det egentlig vi driver? Jeg har et spørsmål til deg. En midtlivskrise. Ta et kort spørsmål. Det er et ja-nei-spørsmål. Har du ikke gjort noe klart du, eller? Jo. Kom igjen, vær så god. Ta et ja-nei-spørsmål. Dette kommer fra en syvsover. Hei, sånn. Hva må jeg gjøre for å klare å stoppe tidligere om morgenen? Legg deg tidligere, bruk innsovningstabletter, eller ikke spis, eller noe like før du legger deg, og ikke drikk kaffe, og så videre. Det er rart at det eneste tipset du har er ting han skal gjøre før han legger seg. Altså, vekkeklokke, det synes ikke du var noe godt tips. Ja, og vekkeklokke. Kjøp deg vekkeklokke, vil jeg anbefale. Ja. Jeg kom til vekkeklokke. Du kom til vekkeklokke, ja, det ender opp på vekkeklokke. Tusen takk for alle som har bidratt til vår postkasse. Bare hyggelig. Postkasse? Postkasse. Og det er, vi har fått inn så fryktelig mange spørsmål. Vi rekker dessverre ikke å svare på alt, men drømmen er at vi en dag skal lage et postkasse. Postkasse. Postkasse. Leksikon. Med svar da, spørsmål og svar. Det må jeg bare kjøpe. Det er et marked. Det er et marked. Det er et, ja. Ja, ja. Da tar vi den da. Vi tar den Adele. Chasing Pavements, og du hører den her i radioresepsjonen på NRK P3, og det er snart hele dag. Radioresepsjonen. Party on wine! Swing! Party on golf! Det er selvfølgelig referanser til den kritikerroste filmen Wayne's World, som vi snakker om her, som kom på 90-tallet en gang. Jeg kan bare 10 år, jeg kan ikke... Jeg synes 10 år holder massevis, ja. Ja. Det var jo også denne sangen ble brukt i filmen, der jeg tror Goth, altså han... Dana Carvey, som Garth da, er inne i en platebutikk, eller en gitarbutikk, og så kommer den, ser han en Foxy Lady, og så kommer den låta her, og så sier han sånn, Foxy! Så blir det sånn, liksom musikkvideo. Sånne reveører med fingrene sine, Foxy! Det er veldig morsomt, den filmen, synes jeg. Ja, det, jeg synes hun var så sinnssykt Foxy, og hun dame som spilte i den første, hun mørke, ja. Jeg synes hun Carrere, nei. Ja, Barbara Carrere. Barbara Carrere? Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke det. Nei, Tia Marino. Tia Carrera, hva det heter et eller annet. Tia Carrera. Eller er det en, er det, nei. Du er alltid blandet med pornostjernen. Du er redd for å blande med pornostjernen, uten å selv være klar over det, mens lytterne hører det. Ja, for det er en pornostjerne som heter noe med... Hun heter Kia, eller hun heter nesten akkurat det samme. Ja. Men poeng med Barbara Carrera er at hun unge som spilte i Wayne's World, hun var så fan, eller begeistret for hun som heter Barbara Carrera, at hun tok hennes etternavn som artistnavn. Nei, må jeg nesten spørre, hvem er Barbara Carrera? Hun spilte i, var blant annet James Bond-pike i den James Bond-filmen som regnes som en sånn uoffisiell James Bond-film der Sean Connery var med. Ja, det finnes... gi meg to sekunder da, så skal jeg... Nei, ikke to, gi meg to minutter, så finner vi ut etter minutter, neste låt. Ja. Men, kan ikke bruke noen referanser som fra 50-tallet? Det nytter ikke. Jeg synes i hvert fall at vi en dag etter påske, at lytterne og vi samler oss alle sammen, og så kan vi se Wayne's World igjen. Ja, alle sammen, sånn at vi kan bruke referanser fra den filmen, sånn at alle kjenner seg igjen. Men det var hyggelig. Vi møtes på Ullevål stadion. Nei, kanskje Oslo Storstue, tenker jeg da. Vi får ikke plass til 110 000 i Oslo Storstue. Nei, så da... Så du må egentlig Ekebergslett da, for å plass til det. Det kan du gjøre det. Da møtes vi ved Ekeberghallen. Dette, vi tar datoen og tidspunktet sånn etter påske. Ja, det blir sikkert ganske sent da, for det er sånn at det blir mørkt, sånn at vi kan se det utendørs i 9-tida eller noe. 9-tida, ok, etter påsken en gang, så møtes alle lytterne, tar bare turen til Oslo, og så ser vi Wayne's World på storskjerm på Ekebergsletta. Det har vært koselig. Det gjør vi. Ja. Jeg tar en popcorn. jeg har kommet frem til svaret nå at Barbara Carrera spilte i den James Bond-filmen, den uoffisielle som jeg tror jeg sa. Det sa du i sted. Never Say Never. Er ikke again. Never Say Never Again? Jo, Never Say Never Again. Det er så rare sånn kryptiske titler på de James Bond-filmer. Jeg synes ikke det det. Nei. Tomorrow Never Dies, hva i all verden skal det bety? Morgendagen dør aldri, altså det vil alltid være en morgendag, uansett om det blir atomkrig eller ikke. Jeg har slitet med å fatte poenget. Bare tenk deg om en ekstra gang. Hva med Live and Let Die? Altså, og leve og la dø, hva betyr det? Altså, å leve og la dø, det betyr bare nå lever vi eller la dø. Altså, det her, nå kaster vi alle kort på bordet. A view to kill. Ja, utsikt til drap. Den drap er nå her, er det god utsikt til drap. Han er helt forsvarsløs der han står. Han vet ikke at jeg kan snikke meg opp. Oh, jeg tror, det er ikke sånn at det er et sånn utsikt så fantastisk at det er nødt til å drepe for, at hvis jeg vil ha den tomten der. Ja, det kan du velge selv. Okay. Ja, alt det kan man tolke. Hva med Moonraker da? Moonraker? Det tror jeg ikke den er. Det er den... Månerakett. Ja. Hva med Dr. Noah? Dr. Noah er en veldig negativ doktor. Og det ser du også i filmen. Tore, vet du hva? Du er på å bygge skikkelig grunnmur for humoren i programmet. Du vil si at Dr. Noah er en veldig negativ doktor. Det var morsomt. Det var gøy alt. Jeg hørte deg ekte latter fra deg. Ja, det var ekte... Sånn fra meg. Ja, det er veldig bra. Bra, Tore. Kjempebra. Du er med på å lage dette programmet og gjøre det enda mer populært enn det der. Egentlig har jeg ikke noen rolle sånn rent verbalt. Nei, det er egentlig bare teknikker. Ja, faktisk. Vi skal snart... Jeg prater fælt for det. Kjempebra filmreferanser, begge to. Tusen takk. Og til meg også. Tusen takk. Vi skal snart få lov til å møte Kjell Bekensen. Mm. Han er forfatter og barnebokforfatter og voksenbokforfatter. Ikke barnepornoforfatter. Ikke voksenpornoforfatter heller. Nei. Så da tar vi... Ja, nettopp. Åh, dette her er en fin Bruce Springsteen-låt da. Det er det, det er en av de Bruce Springsteen er jo fra Kanada, Tore. Her kommer han med Born to Run, det er en klassiker. Det er det absolutt kanskje en av de fineste. Skrev han den i Kanada? Åh, ja. Toronto. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. 4 mil nord for Eidsvoll ligger den godt gjemte gården Gjendekjeksnes. Her bor barnebokforfatteren Kjell Bekensen. Han har skrevet hele 209 bøker, og blant titlene finner vi «Kom, så strikker vi en fisk» og serien om piltefolket. Kjell Bekensen har også skrevet krim for de minste om mesterdetektiven Vorte Frans. Jeg møter Bekensen i skrivestua hjemme på Gjendekjeksnes. Ja, Kjell Bekensen, hva tror du er årsaken til at ingen av dine 209 barnebøker har blitt utgitt? Et øyeblikk. Nå er jeg klar. Ja, altså, Bekensen, hvorfor har ingen gitt ut bøkene dine? Det er fordi... Det er fordi... Altså, nå har jeg det... Det er fordi... Ja, nå har jeg det. Det er fordi... Det er fordi, hva er det du spurte om egentlig? Jo, altså, jeg spurte om at... Vent litt igjen. Hva sa du? Jo, det jeg spurte om var at... Jeg gir opp selve intervjuet med Kjell Bekensen, og ber han heller lese litt fra noen av sine 209 utgitte barnebøker. Da tenkte jeg skulle lese et utdrag fra min bok. Kom, skal vi strikke en fisk. Det er lett å strikke. Her er rundt rom. Og her er to pinner. Det er gøy å strikke. Jeg vil strikke en stor fisk. Fisk er lett å strikke, for den har ikke pikk. Pikk vanskelig å strikke. Jeg tror du må stoppe der. Kanskje du kan lese noe fra en annen bok du har her? Ålreit, jeg kan lese litt om mesterdetektiven Vortefrans. Vortefrans. Det høres bra ut. Ja. Vær så god, sett i gang. Ja. Hva venter du på? Ok, ja, greit. Da skal du lese om Vortefrans. Jeg skal lese litt fra min bok Vortefrans og jakten på den strålende fitta. Hæ? Vortefrans går... Nei, dette går ikke, dette går ikke. Tålmodigheten min er i ferd med å ta slutt, og jeg ber Kjell Beikensen om å gi meg noe jeg kan bruke i kringkastingen, om så bare noen sekunder. Beikensen lover å prøve en siste gang. Da skal jeg lese et utdrag fra min barnebok. Kom, skal vi steke pølsa mi? Ok, ja, men nå passer du deg. Ja. Sånn, ja. Ja, vær så god. Klokka er 15, og Morten kommer hjem fra skolen. På kjøkkenet står mor og steker pølsa si. På badet står far og vasker pølsa si. Hæ? Nei, faen altså! Hva, du, jeg advarte deg! Faen! Jævla du! Oi, gutta! Lykkelig Timotei Sakarisson i radioresepsjonen på NRK P3. Det nærmer seg påskehøytid for fulle mugger nå. Mm. Og i morgen så er det en rød dag, og da jeg skal komme med en liten tips til lytterne, som kan være litt gøy hvis du er altså hvis du bor i en by, for eksempel. Hvis du bor i en litt gjennomsnittlig stor by, til stor by, til den største byen i Oslo, i Norge, nemlig Oslo, så er det veldig gøy å stå opp klokka 6 i morgen tidlig og gå rundt i byen, og da kan du gå naken rundt. På Karl Johan nå? Det er altså Oslos paradegate nummer 1. Vet du hva? Jeg har vært veldig tidlig oppe på en røddag på Karl Johan, og det skal være mulig å gå naken, i hvert fall et lite stykke, kanskje mellom Egertorget og, ja, skal jeg si Kirkegata da. Det skal være mulig å gå naken her uten å bli sett. Fantastisk. Det er litt gøy, altså. Prøv det. Anbefales. Det ser spennende ut. Ja, det ser spennende ut. Det er faktisk ganske spennende. Ja. Det synes det går bra? Jeg synes det går kjempebra. Du peker på klokka, Tore? Ja, det stemmer. Hvorfor gjør du det? Dårlig tid. Skal spille Depeche Mode med Personal Jesus, og den er litt lengre enn vanlige låter. Ja, den er fin av den. Ja, det er rett opp det. Jeg tror at vi skal også få møte Pluto Moen, ja. Det er helt riktig. Siden det er påske, så putter vi på et ekstra innslag i dag, nemlig Pluto Moen. Han svømmer med føttene først. Ja, han lider av et syndrom som gjør at han svømmer med føttene først. Mm. Det er problematisk, og ikke en gledelig nyhet for han. Ja. Men det er gøy da. Bortsett fra rett svømmemessig, han svømmer veldig fort. Det gjør han interessant. Han burde egentlig vært med på dette programmet til Elvis-brødrene, Norges herligste. Jeg synes han burde vært med i Norske Talenter på TV2, altså uansett, hvertfall ikke i NRK. Få han Pluto Moen på TV fort som fasan. Mm. Hvis han bor på et litt snodig sted, så kunne han jo vært med på det der ingen skulle tro at noen kunne bo. Ja, det gjør han helt, det husker ikke helt hvor han bodde. Nei, det kanskje kommer fra innslaget, det husker vi ikke helt. Nei, husker heller ikke det. La oss høre Depeche Mode da, og Personal Jesus, og så får du snart møte Pluto. Dette er tre. Du hører på tre. Jo, det var jo dager da jeg tenkte på å ta mitt eget liv, da. Det var det jo. Pluto Moen er 28 år gammel og har hatt en tilsynelatende normal oppvekst, hvis man blant annet ser bortifra at moren hans var en hore. Pluto Moen var flink på skolen, hadde mange venner og var en lovende håndballspiller. Men det var i svømmetimene på barneskolen at klassekameratene hans skulle oppdage at Pluto Moen ikke var skapt som alle andre. Jo, det har seg sånn at jeg svømmer med føttene først. Nei. Hvorfor det? Det vet jeg ikke. Og du svømmer godt? Svømmer godt. Svømmer 100 meter på 35,9. Og verdensrekorden, den er på... 47,8. Det var i Tøyenbadet som 7-åring at Pluto Moen første gang oppdaget at han utelukkende var i stand til å svømme med føttene først. Han ble mobbet av medelever og hunset av svømmeinstruktøren, som mente han var nødt til å svømme med kroppen i samme retning som alle andre. Men det kunne ikke Pluto Moen. Ungdomstiden min ble jo et mareritt selvfølgelig, overalt hvor jeg gikk, så ble jeg kjent igjen som «Der er han som svømmer med føttene først», og alle visste om det da. Mm. Mye fordi mora mi som er hore ringte det inn til VG og fikk 10 000 kroner for måtens tips. Og det ble en svær sak da. Dobbeltsida og sånn liten sak bakkes med TV og radiobilaget. Mm. Hvorfor tror du det ble sett på som så kontroversielt å svømme med føttene først? Jeg vet ikke, kanskje fordi det ser rart ut. Jeg ligger på ryggen i vannet og trår lynrask med føttene. Som når man sykler, ikke sant? Og armene henger bak meg. Da det styrer jeg med, da. Ikke sant? Sånn. Ha armene bak. Og så har jeg jo langt rødt hår. Folk sier at jeg minner om en gullfisk og en sånn slørhale, som det heter. Pluto Moon blir ansett for å være verdens raskeste svømmer. Men på grunn av hans uortodokse svømmestil får han ikke lov til å delta i mesterskap. Ikke engang i fristilklassen. Jeg fikk være med på treninger, men det er klart jeg ble jo mobba hele tiden bare fordi jeg svømte litt grann annerledes. Og så var jo mora di en hore. Jeg var jo det. Ingen eksperter har klart å komme opp med en plausibel forklaring på hvorfor Pluto Moon svømmer med føttene først. I 2004 giftet Moon seg med sin Ingrid, som han møtte under et seminar for atferdsforskning. De fant hverandre da Ingrid kunne fortelle at også hun hadde sitt lille avvik fra det normale, nemlig at hun hoster med ørene. Sammen har de datteren Mona, som bare kan tygge med rumpa. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Duffy var det med låta Mercy i radioresepsjonen på NRK P3 med Tore Sagen, hei. Hallo. Bjørte Pølkjøstheim. Hallo. Og jeg heter Steinar Sagen, hello. Og det har vært en stor glede og ære for oss å ha sending for dere som har hørt på i dag. Men det er det hver gang vi har sending. Ja, det må dere ikke misforstå noen gang. Og selv om det høres litt flåst ut noen ganger, så har vi enorm respekt for dere lyttere. Nå, dette er heller ikke, dette er ikke ironisk på noen måte. Vi setter veldig stor pris på dere, og at dere sender tekstmeldinger og sender e-poster, lager fanklubbsider på Facebook og alt sånt. Det er veldig, veldig koselig for oss, og det varmer. Jeg vil gå så langt og si at vi elsker våre lyttere. Vi elsker våre lyttere, til og med deg som bare hører på litt i bakgrunnen. Hei! Hei, du! For eksempel, ja. Det er mulig å laste ned dette programmet på podcast. Gå inn på nrk.no/podcast og så scrolle ned til oss og laste ned en RSS-fil. Dette er litt avansert, så det er lettere å gå inn i iTunes og trykke på subscribe eller update hvis du allerede abonnerer. Dere gjør det begge to, ikke sant? Jeg har ikke hatt så god tid til det i det siste. Men jeg gjør det, jeg har alle podcastene. Jeg har litt problemer med dataen. Jeg samler på podcastene våre, det er mange som gjør det. Hvis du har lyst til å få tak i tidligere versjoner av radioresepsjons podcaster, så skal det være mulig å laste dette illegalt. Hvis du søker på podcast og radioresepsjonen på Google, for eksempel. Ja, det er ikke lov da, men... Den kan få på deg. Vi kan oppfordre til å gjøre noe ulovlig, men jeg mener, herregud, vi lever i 2008. Skyt i dag. Ja, ikke, hva, er du gæren? Skal ikke avslutte med family i dag? Nei, er du helt idiot? Vi skal avslutte med family i dag, med National Bank. Og like ved kneskålen. Det er vondt her. Der har jeg minst spekk. Og det er vondt, ass. Rett på nerven. Ok, i morgen så blir det best of sending i radioresepsjonen, og på mandag blir det også best of sending, men på tirsdag er vi tilbake igjen. Ha en riktig god påske, og hør på P3 i hele påsken. Ha det bra. God påske. God påske. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3.